گنبد وہ سبز گنبد اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا سمجھا بجھا کے رکھا بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا مگر اب تو اسے آقا نہیں ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا سالک ہوئے ہم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے سالک ہوئے ہم ان کے سالک ہوئے ہم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے دل مضطرب کو لے کے نہیں اعتبار ہوتا دل مضطرب کو لے کے نہیں اعتبار ہوتا مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا بھاگے مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا قدیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا قدیب اللہ وہ مدینہ جو کانین کا ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جگمگاتی پہیلی میں ہے آپ تاب رسالت مدینے میں ہے اور کرن جگمگاتی پہیلی میں ہے دائیں بغداد ہو بائیں اجمیر ہو دائیں بغداد ہو بائیں اجمیر ہو سامنے ہو مدینہ تو کیا بات ہے صلی اللہ علیہ کا یا رسول وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ کا یا رسول وسلم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ.